Sura 81. At-Takvir. Prestanak sjaja. Meka 29 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Idaš-šemsu kuvirat. Kada sunce sjaj izgubi. Wa idan-nuđumu kadarat. I kada zvijezde popadaju. Wa idal-đibalu sujirat. I kada se planine pokrenu. Wa idal-išaru utilat. I kada steone kamile bez pastira ostanu. Wa idal-vuhušu huširat. I kada se divlje životinje saberu. Wa idal-biharu sujirat. I kada se mora vatrom napune. Wa idan nufusu zuwijat. I kada se duše sa tijelima spare. Wa idal maw'udatu su'ilat. I kada živa sahranjena djevojčica bude upitana. Bi ayyi dhanbin qutilat. Zbog kakve krivice je umorena. Wa idha as-suhufu nushirat. I kada se listovi razdijele. Wa idha as-sama'u kushitat. I kada se nebo ukloni. Wa idha al-jahimu su'irat. I kada se džehennem raspali. Wa idha al-jannatu uzlifat. I kada se džennet približi. Alimat nafsum ma ahdarat. Svako će saznati ono što je pripremio. Fala uqsimu bil khunnas. I kunem se zvijezdama koje se skrivaju. Al jawaril kunnas. Koje se kreću i iz vida gube. Wal-layli idha as'as. I noći kad ona veo diže. Was-subhi idha tanaffas. I zorom kada diše. Innahu laqawlu rasulin karim. Kur'an je zaista kazivanje iza slanika plemenitog. Bi kuvatin inda zil arši makin. Moćnog, od gospodara svemira cijenjenog. Muta'in thamma amin. Kome se drugi podčinjavaju, tamo pouzdanog. Wa ma sahibukum bi majnun. A drug vaš nije lud. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. On ga je na obzorju jasnom vidio. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ. I kada je u pitanju objava, on nije škrt. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. I Kur'an nije prokletog šeitana govor. Aina tadhhabun. Pa kuda onda idete? In huwa illa zikrun lil alamin. Kur'an je samo pouka svjetovima. Liman sha'a minkum an yastaqim. Onome od vas koji hoće da je na pravome putu. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, gospodar svjetova, neće.